Okay, everybody over here, lovely people who stayed until the end. And I'm so proud of you and proud of this march anyway. Although there were some organizations didn't appreciate that they have this stage because we didn't quiet nobody. Everybody over here spoke and said something that they want to say. We are not, ik spreek in het Engels, hè? Dat hoeft niet eens. Dus wij zijn niet achter elk zin wat er gezegd is op dit podium. Dat wil ik wel even zeggen. We staan wel achter de meerderheid van wat er gezegd is. Belangrijk nu is, en zeker ook deze mensen die nu aanwezig zijn, want jullie zijn eigenlijk de kracht van de beweging. Omdat jullie houden het vol tot aan het eind, nu nog steeds. Dus ik wil jullie oproepen om in ieder geval andere bewegingen ook op te zoeken. Aan te sluiten bij andere organisaties. En volgend jaar, en hou ons ook in de gaten, het comité 21 maart. Iedereen is welkom bij ons. Iedereen mag meedoen met ons. En we moeten het samen doen. Tegen dit kabinet, tegen fascisme en tegen racisme. Dank jullie wel. En nog één puntje. Ik wil Theaterstraat van harte, uit mijn diepste hart bedanken. Dat zijn de mensen van het podium. Well.